καλημέρα από τα Χανιά τηλεφωνώ. Ακούω την εκπομπή τώρα με την Μπουμπουλίνα. Παιδιά, πέστε στον Αποστόλη, πες την υποβαθμίσαν υποναύω. Δεν κάνω ένα κοινάγα βαρκο τουλάχιστον. Και δεν έχουμε και αεροπόρο να τον κάνουν πτέραρχο. Πέστε τα, αξίζει τον κόπο. Είναι να γελάμε με αυτού. Έχουμε τον Κάκαλο. Τον Κάκαλο δεν τον έκανε, θα μπορούσε. Άλλα ντάλα κι αυτό ο καμένο. Την υποβαθμίσαν υποναύαργο τώρα. Κάνει... Μια και είπε από Χανιά, έμαθα και μια ευχαριστή είδηση. Από Χανιά δεν είπε, παίρνει. Ναι, από τα Χανιά, από τα Χανιά. Α, έμαθα και μια ευχαριστή είδηση. Λέει, έκλεισε και το τελευταίο γραφείο τη Χρυσή Αυγή στην Κρήτη. Α, εντάξει, αυτό καλό είναι. Μπράβο. Για... Τα λέμε και τα ευχάριστα. Ξεβρώμησε ο τόπο στην Κρήτη. Άντε, σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Προσωπικά έχω περπατήσει σε πολλέ λαϊκέ αγορέ. Μπράβο! Έχω περπατήσει κι εγώ σε πάρα πολλές λαϊκές αγορές. Μήπως να γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Γιατί όχι, σιγά, γίνανε άλλοι κι άλλοι. Θα μπορούσε βέβαια να γίνει σύζυγος πρωθυπουργού, να καταλήξει γιατρός ή πανεπιστημιακός κάτι. Αυτό είναι πιο μόνιμη δουλειά, δηλαδή το πρωθυπουργός τελειώνει γρήγορα. Αποστόλη! Έλα! Μπράβο, ρε Αποστόλη μου! Είμαι λεβεντιά! Αποστόλη μου, με αυτό που. Κανένα κολοσταθμό άλλο δεν μίλησε χθες που συμπληρωθήκαν 77 χρόνια από την εισβολή των Γερμανών. Και 73 χρόνια, Αποστόλη μου! Μιλήσαμε εμείς! Στην Ισπανία! Α, για την Ισπανία μιλήσαμε, ναι. Που ο Πικάσο έκανε τον Γκουέρνικα! Και η Γκουέρνικα λέει! Μικρά παιδιά και πουλιά ουρλιάζουν από εκεί. Α, πουλιά! Α, συγγνώμη. Αποστόλη μου! Ναι. Σ' αγαπώ πολύ, αγάπη μου! Να είστε καλά, γεια! Δεν τα είπαινε χθες που συμπληρωθήκανε τα 77 χρόνια από την εισβολή των Γερμανών. Πες τα μόνο εμείς! Κατά με τη σημαία. Τέλος πάντων. Ναι, είμαστε οι μοναδικοί, είμαστε καλύτεροι. Το ξέρανε επανάληψη. Γεια! Αγάπη μου, μεγάλη! Γεια, γεια! Γεια σου, παιδί μου! Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πριν ξεκινήσετε τα καμένου και τα λοιπά, να σου πω ότι χθες στην Κεσαρενή έγινε μια πολύ σημαντική συναυλία. Εγώ θέλω να καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Ψήλωσα κατά 10 πόντους, γιατί τραγουδούσα με... Τι ήτανε, παιδί μου? Απόπουλου. Τι φοράγατε, τι παπούτσια φοράγατε, τι ήτανε, Pride? Ψήλωσα γιατί πραγματικά τραγουδάγαμε αυτά τα υπέροχα του Μαρκόπουλου. Να πεις τι ήταν τότε, τι ήταν η συναυλία στην Κεσαριανή. Γιατί το τελευταίο καιρό έχουμε μάθει Κεσαριανή, την έχουμε συνδέσει με τον Τζίπρα, τον αγωνιστή, να πούμε. Ξέχασε το αυτό, μη μου τη χαλάς τώρα τη μέρα. Λοιπόν, άστον αυτόν το γελίο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σου λέω. Μία μάντρα μας χώριζε από το σημείο που εκατοντάδες πατριώτες κομμουνιστές στη διάρκεια της κατοχής εκτελούνταν και εμείς τραγουδούσαμε τραγούδια αυτής της ιστορίας του τόπου. Η ελπίδα υπάρχει, δεν πέθανε με τον Τζίπρα. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ, ήταν η ωραιότερη στιγμή της ζωής μου. Δεν θα πίστευα ότι στα τρελά μου όνειρα θα τραγουδούσε για τα 100 χρόνια του κόμματός μου στην Κεσαριανή και τα τραγούδια του Μεγάλου Μαρκόπουλου. Λοιπόν, αλλά όλα ας τα πάρουμε και να τα γελιοποιούμε. Αυτά δεν μπορούν να γελιοποιηθούν, ούτε ο Τσίπρας να τα πάρει στο στόμα του και να τα χαλάσει. Και έχω να καταγγείλω τον προδότη Κατσιαντώνη που πρόδωσε το γέρο της Δημοκρατίας, Βασίλη Λεβέντη. Είναι ο γέρος της Δημοκρατίας ο Λεβέντης? Ο τρελόγερος είναι. Φοβερή παράσταση το Σάββατο. Ήσουν εκεί? Ήμουν εκεί. Σ' άρενε? Μ' άρεσε πολύ. Και θα γινόμουν και γκέι για να την πούμε στου τραγόπαπε, όπω είπε. Θα γινόσουν γκέι για να την πει στου τραγόπαπε. Μόνο. Αυτό για να υιοθετήσει κανένα παιδάκι, μπα και το σώσει να μεγαλώσει με straight γονεί που βλέπουμε πώ γίνονται. Είσαι σωστό όπω πάντα. Και έτσι θα έπρεπε. Θα συνεχίσετε και το καλοκαίρι τι παραστάσει. Κάποια περιοδία θα κάνουμε, ναι. Άντε, πολύ ωραία. Είναι καλό να ακούγονται από όλε αλήθειε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια. Δηλώνω ότι έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στο Καματερό, εκτός από τα δάκτυλα που έκανα λόγω της δουλειάς, αλλά πεθαίνω, ρε φιλαράκι, για τη στιγμή που θα πάει ο Κυριάκος να μιλήσει στις κουτάντες. Πού θα μιλήσει ο Κυριάκος, στο κόμμα του δηλαδή? Ναι, υπάρχει αυτή η εκδοχή. Καλά, κύριε Μαγκάκο, εντάξει, μιλάει κάθε μέρα το ίδιο χειροκρότημα. Για πού εννοούσε? Στις εκδιδόμενες. Sorry. Από την αρχή. Θέλω να δω τον Κυριάκο όταν θα πάει να μιλήσει στις εκδιδόμενες. Γιατί στους αγρότες έκατσε πάνω στο σανό. Στους μελισσοκόμους, τι έκατσε πάνω σε κανένα μελίσι? Πού έκατσε μαλάκα? Να δούμε που θα κάτσει πάνω. Να δεις γούρλωμα μετά το μάτι. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, τι γιορτάζουμε? Α, γιορτάζουμε. Να σε καλά, και ότι τώρα ο σταθμός σας τον πίνω με τον παρακολουθώ, γιατί είμαι μεγάλος. 90. Καλά είναι. Ανακλαίω. Είπε κάτι για τον κόκκινο στρατό. Πήγαινε στο Βερολίνο και το κόψε χείρε. Πέρι ο κουβέντε, ποιο ήταν ο στρατηγό, ρε. Πες δύο λέξεις, καημένε. Είμαστε εμείς την ηλικία που είμαστε μεγάλοι. Αλλά δεν μας δώκαν την ιστορία. Είμαι τσέφορος. επιστήμων. Άστα, μη τα λέω. Γράψε μας την ιστορία, ρε. Και εμείς πατριώτες είμαστε, γιατί η καρδιά μας είναι δυνατή, ρε. Μπορεί να είμαστε, ρε, μεγάλοι, αλλά χαίμε, ρε, κλαίμε. Το καταλάβετε, εμείς που σμίγουμε στο καφενείο, που σμίγουμε, κλαίμε. Παίζει ο κουβέντα και φίλησέ μου τον εκφωνητή. Δύο κουβεντούλες πες στο καφενείο είμαστε. Παίζει ο κουβεντούλες καημένα, πες το τηλέφωνο πήρα από το σπίτι. Βγήκε ο Τίμιος πριν 5 λεπτά, live τώρα τον ακούω, βγήκε το εργάλεο. Ποιος βγήκε και είπε πρώτος για το εργάλεο? Ο Ζανακόπουλος. Βγήκε ο Γαραμαλής και είπε την αλήθεια, λέει λεφτά δεν υπάρχουν, από το εργάλεο το είπε εδώ πρώτον. Πόπο ρε μαλάκα, κάνεις αυτό το κατουρημένο το αλβανικό, σε έχει γονατίσει. Άστο. Κάτσε να σφόρευε. Άστο. Θα νομιμοποιηθεί, κάνε κουράγιο, δεν λέω, αλλά βρε σε άλλη πηγή. Άλλαξε. Dealer, δεν σε πάει αυτό. Η άκρη σου σε κοροϊδεύει. Σε πειράζει, δεν το μεταβολείς καλά. Ο Τσίπρας δεν είπε και είπε και βγήκε. Ναι, ναι, καλά, καλά. Άντε, γύρνα το. Έλα, γεια. Τι του κούρεψαν το άντρα μου, μαλλιά δεν έχει, φαλακρώσει είναι, μπορείς να μου πεις. Καλέ. Καλέ, λέω ότι κούρεψανε. Κούρεψαν τα δάνεια. Τον άντρα μου τι του κούρεψαν που δεν είχε ούτε δάνεια ούτε τίποτα. Είναι κατακαμένο το κεφάλι του. Τι του κούρεψανε. Και ξέρετε τι του έκανε, είναι κατακαμένο το κεφάλι του. Του το κάψανε και τα κάψανε. Του το κάψανε, ναι, μήπως δεν είχαν χώρο τα κέρατα να βγούνε. Και λίγα μαλάκια που είχε στο κορμάκι του και αυτά του πέσανε από το κούρεμα. Πού τα έχει τα μαλάκια στο κορμάκι, δεν κάνει λέιζερ, δεν το γύφτο. Κάνει χαρτάκια χαμηλά, είναι αγρίκος, του άρεσε να είναι γύφτες τώρα, αν είναι δυνατό. Δηλαδή στην εποχή του χίπστερ, ναι, πάει αυτός να πούμε τριχωτός. Ναι. Τρίχα μόνο στο μουσι. Όλο το άλλο σατέν, γυαλί. Του τα πήραν όλα, τον κάναν λίμπα. Δεν έχω πια τον άντρα που είχα, τον ξυρίσαν πάνω κάτω. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να γίνεις μερακλού. Είσαι σημά στο τηλέφωνο, ε. Τι είμαι? Σημά στο τηλέφωνο. Θύμα. Σημά, σημά. Θυμά. Θυμά, παιδί μου, κοντά, σημά. Α, σημά με σίγμα, ναι. Ναι, είπα να εναρμονιστώ με αυτά που είπε ο Θύμιος για τη χρήση. Α, δεν τον ακούω, λέει μαλακής. Είσαι πολύ κακούλης. Ναι. Μία απορία έχω μόνο. Γιατί την έκανε υποναύαρχο και όχι ναύαρχο? Έλα καημένη τώρα, σιγά, σημασία έχει το αξίωμα. Γιατί ναύαρχος είναι μόνο βασιλιάς. Α, ναι, ναι. Ήθελες να τα ακούσεις, ε? Η θέση του ναύαρχου μένει πάντα κενή. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρεις? Δηλαδή, δεν πήγες φαντάρος? Όχι, όχι. Τι έκανες? Είναι το ανώτατο αξίωμα. Το ναύαρχος είναι το ανώτατο. Δεν δίνεται ποτέ. Αυτό το κρατάμε για τον βασιλιά, νομίζω, και για τον υπουργό αμήνης. Μπορεί να το θέλει δικό του, δεν αποκλείεται. Δεν έχουμε βασιλευόμενη δημοκρατία, ούτε δημοκρατία έχουμε. Αν είναι σωστό, δεν έχουμε μοναρχία, έχουμε τρεις οικογένειες, τέσσερις. Όπως πολύ επιτυχημένα είχε πει στο παρελθόν ο Θύμιος, την Μπουμπουλίνα τη σκότωσε. Ποιος? Η Ντενίση. Α, ναι, σωστό. Προσπαθώ από την προηγούμενη εβδομάδα να σε πιάσω. Θέλω να ακουστεί, σε παρακαλώ, το μήνυμα, γιατί θα πάψω πια να σε ακούω live. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ και ο λόγος είναι. Γι' αυτό δεν θα μας ακούς live, επειδή εκνευρίστηκες? Ναι, ακούω εσάς και τον Νικόλα, τον Μπογιόπουλο, ρε πες. Ναι, γιατί όχι live? Γιατί, θα σου εξηγήσω. Το έβαλα νωρίς και έπεσα πάνω στις ειδήσεις και ακούω ότι ολονίκτες μάχες οι πρόσφυγες με τα μάτια στη Μυτιλίνη. Και όχι ότι οι φασίστες προσπαθούσαν να δολοφονήσουν με φωτοβολίδες, με πέτρες και με γαλλικά κλειδιά. Είστε στις ειδήσεις τώρα, στεναχώρια φέρουνε. Γι' αυτό, άστες. Έλεος, ρε, ρε γάμο το μου. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Και στο κάτω-κάτω οι φασίστες εκεί ήτανε. Τώρα εκδηλώθηκαν. Πώς εκδηλώθηκαν? Οι πρόσφυγες ήτανε που εμφανίστηκαν. Τα έχω πει εγώ. Για να τους αφάνιζε η αστυνομία, για να τους έθαβε, θα είχαν οι φασίστες αντικείμενο εργασίας? Όχι. Άρα. Χθες Κυριακή είχα πάει γήπεδο και ήταν μπροστά μου εκεί που περνάγαμε τα εισιτήρια. Ένα πού, με ποια εταιρεία ήσουν, ποια εταιρεία στήριζες? Ποια εταιρεία, το Λεβαδιακό. Ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω, ποια εταιρεία. Την εταιρεία, ναι. Εντάξει, όντως τώρα δεν το συνηθίζω να πηγαίνω. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική ήταν στην έδρα μας, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Με ποιον έπαιζε? Με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, και εκεί που περνούσαν τα εισιτήρια ήταν μπροστά ένα παιδάκι μικρό με τον πατέρα του. Και το μικρό το παιδάκι είχε μαζί του ένα μπουκάλι. Και όπως πήγαινε μέσα, η security του είπε με ύφος στον πατέρα του να μαζέψει το παιδί του και το μπουκάλι. Καλά του είπε. Γιατί ξέρει, θα κάνει το πιτσιρίκι με στο γήπεδο, άμα του γυρίσει το μάτι και το πρεδεντέρι. Τον είχε έρθει με μπουκάλι. Πίστευε ο πρεδεντέρι θα πέταγε το μπουκάλι, το πέταξε. Άρα και σε ανθρώπου υπεράνω πάση υποψία υπάρχει κίνδυνο. Έτσι, αλλά αυτό ακριβώς. Καλά του έκανε. Εγώ θα του ψάχνα και τον μπουφάν, μη βγάλει κανένα μπουφάν και έχει κανένα όπλο πάνω του. Το Σάββατο, για να έρθει στην παράσταση, στην οποία ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος επισκηνής, συγκλονιστικός. Ήσουνα. Ήμουνα, πάλι δεν με κατάλαβες. Όχι, μωρή, πού να σε καταλάβω, γιατί δεν ήθελα να μου μιλήσεις. Μιλήσαμε, σε φώναξα. Πότε, κι εγώ ήρθα. Ναι, ναι, ήρθες. Με ρώτησες τι ψηφίζω, αν θα σου δώσω κουπόνια. Α. Με θυμήθηκες τώρα. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Το είπα σε 2-3 αυτό για τα κουπόνια. Εγώ ήμουν αυτή που σε φώναξε και σου είπα ότι έλα και από αριστερά κάνεις διακρίσεις. Πού ήσουν όρθια? Πού ήμουν όρθια, ναι, ναι. Κάτι θυμάμαι τώρα, αλλά όχι καλά. Λοιπόν, για να έρθω στην παράσταση, ναι. Πέρασα από την Ιερά Οδό. Για ένα χιλιόμετρο τουλάχιστον ήταν πίσω σκοτάδι και σε αυτό το ύψος ακριβώς στο βοτανικό, εκεί που είναι μεταφορικές, πέρυσι φιλοξενούνταν οι πρόσφυγες. Στον Ελαιώνα, δεν λες. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη εκεί. Αν είναι εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Λειτουργείς έτσι όταν θες κάτι να το κρατάς υποβαθμισμένο, όταν μπορούν άνετα να δεχτούν επιθέσεις από φασίστες και να κυκλοφορούν φοβισμένοι. Πώς μπορούν να κυκλοφορήσουν με τέτοια κατάσταση. Έκανες μαθήματα ορθοφωνία. Άντε μωρή με ζάλισες. Τι θες πάλι, τις φορές πήρες. Αφού έχω απορίες. Τώρα θα τις λύσεις απορίες όλες. Πότε να τις λύσω, αφού είναι φρέσκο. Ό,τι θέλω έκανα. Πάω στη Τζούλη Μασίνο. Ντροπή είναι. Μετά τον Τζιμ Πανούση, στη δεύτερη καλύτερη φωνή που έχω ακούσει στο Νέο Έλληνα. Και επίσης είδα πολλές κυρίες που έφυγαν, κάποιες μάλλον, που στο τέλος έφυγαν συγκινημένες από το τραγούδιο σου. Είχε κουκουέδησες πολλές. Γι' αυτό τις έπιασα αυτές, ξέρω. Ένα κουπόνι δεν κεράσανε, τέλος πάντων. Τι να το κάνεις. Για τη φάση. Okay. Για να πιάσουν πλάνο, όχι τίποτα άλλο. Έλα, γεια. Πριν από 6 μέρες, σαν σήμερα καταρχήν μπήκαν οι Ναζί στην Αθήνα, έτσι, το 41. Δεν βαριέσαι. Νόημα θα είχε να κάναμε άμα είχαν βγει. Να κάναμε επέτειο. Άπαξ και δεν βγήκανε, σιγά τι γιορτάζεις. Άλλη απορία έχω, καλέ μου, άλλη απορία έχω. Πριν 6 μέρες, όλα τα φασιστάκια και τα ναζιστάκια στο ίντερνετ μιλάγανε για την 21η Απριλίου. Σήμερα δεν γιορτάζουνε, τα μουνόκυλα να βγουν να κάνουν αναρτήσεις. Καλά, δεν ξέρουν και όλη την ιστορία απ' έξω. Φασίστες είναι. Ξέρουνε τα pop. Εσύ ο Καλαμπούκης πας και τα παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Λογικά να το πάρεις, ναι. Νομίζω και τη γραμμή του, στέλνω και τη γραμμή το πρωί. Μίλαγε, συγγνώμη, αληκτινό μιλάω σοβαρά. Μίλαγε προχθές για το πλεώνασμα. Ότι έχει βγάλει ο Τσίπρας το πλεώνασμα, έχει βγάλει παραπάνω λεφτά, σωστά. Ναι, ναι. Ωραία, εγώ είμαι ένας μεσαίος, μπορώ να πω μικρός. Δηλαδή πάω προς το μικρό. Λοιπόν, με τον Τσίπρα έχω 3 παιδιά παντρεμένους και αυτά. Λοιπόν, με τον Τσίπρα εγώ δίνω λίγο λιγότερα από ό,τι έδινα με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, Τσίπρας, δεν κορτώ τότε, τι συζητάμε. Καλά κάνεις και κρίνεις από τον εαυτό σου. Η δίπλα τη σημασία έχουν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, οπότε σκέφτομαι ότι ο Τσίπρας θα παίρνει από τους πιο πάνω από μένα. Καλά το σκέφτεσαι, γιατί έτσι γίνεται κιόλας. Τους εφοπλιστές σου έχει γονατίσει. Ο Μαρινάκης, γιατί πιστεύεις πήρε τον Τζανακόπλο τηλέφωνο να απειλήσει. Απειβδισμένος πήρε, δηλαδή όπα κάπου, έλεος. Μας έχετε ξεσκίσει. Όταν εγώ που είμαι μικρός δεν με αγγίζει ο Τσίπρας, δηλαδή με αγγίζει ελάχιστα και βλέπω ότι πιάνει πλεώνασμα από τους πάνω, προφανώς θα τον ψηφίσω, αυτό θέλω.